mbindam ak waxin naam ak dettin naam amul kenn ku xam ne ci gis bi rek ku mel ni moom ci jamono am loolu moom du leer na boo leen sax ñi nga xam ne xam nañu yàlla boo dee ne seen ci waxee sax da ngay gis ne jàmm saa moo leen gën a dégg te moo leen gën a ñëw seen yàlla bi mos na wax ne xalaay di leen nekk ñëw naw naa ko lool wante bu ma àndoon ak moom dugg ci géej gi maa ngi sax dinaa ci génn jël woo xam ne du ko ñu ne joxe kon kooka yaakaar nañ ne kon boo leen góori yàlla yi moo ci gën a ñëw mooy ci ëpp cib mooy ci gën a joxal te li ko gën a leeral ma ngi waxtaan ne boo leen borom xam-xam yëpp jàpp nañ ne jaamu yàlla danaa boo dee jeex na jàng yëpp loolu lañ joxal loolu lañ jind loolu lañ wax te koo laaj rek loolu lay wax mais nag taxul daal kenn du moo ne jaamu yàlla du jeex kon wax dëgg yàlla baax boobu la kenn ko su ko dégg te nag buñ la ko waxee dëgg dëgg da nga xam ne la wax rek cee dëgg bu fekkee jàpp ne jaamu yàlla waxtu woo génn nekk na rek jeex na mooy jaamu yàlla sa rek mën a bëgg a jur mu jullee fa rek matal loolu moom boo dee jeex na am aja la waaye su fudduwul jaamu yàlla nag balaa tax xam nga mbir mu ne da ngay seet la ko sot ku ne xam nga ne l'islam yàlla yónni na ko sallallahu alayhi wa sallam wala ak na ko jiggoon te bugg a jullee ko waaye kattaka dara amu ci loolu moom kenn du ne xam ma da ko mbir ci alquran wala ak du am la waaw fukki at yi njëkk lan la ci yéen su doon woote ak lan lañ ko sa toon nam la ku ne xam ne na mooy benn baat bii nga xam ne moom la sama saa tàllal muy la ilaha illa allah baat boobu nag képp mooy l'islam leneen luñ sa doon yëpp ay pagaatam rek na waaye baat rek la l'islam wante la ilaha illa allah dafa am lu ko tax a jox maa ngi wax ne ñett yii dara mënut leen wutu te ñoom mën nañ wutu lu dul ñoom mën nañ la wutu waaye ñoom nag dara dara dara mënut leen wutu naa baatu la ilaha illa allah amul nu ko mën a wut am ak noo mën a am rek lu mu lay lay rek mën a wutu la ilaha illa allah kon moo gën ci wax moo gën ci xam moo gën ci ñëw xam-xam maarifa xam-xam yi bañu jeex amul ko ci mën a wut amul moom maam mooy xam yàlla benn xam-xam man ko wut loo xam lu mu bëri bëri bu fekkee xam yàlla nekku ci leen xam-xam benn solo te xam yàlla mën na aussi fekk ko xam-xam moom xam yàlla mën na la wutu te mat ko fëkk na kon dara mën ko wecc jaamal yàlla li ñu bëri bëri li ñu baax baax amul ci ku mën a wutu tawri amul mboolem tey fi jaamu yàlla yi bu mën a utu tawri amul te ñoom ñëpp tawri mën na ñu loolu mën a def lu mu rëy rëy rëy bu ca tawri ñàkkul nit seen ci yàlla delloo kon ñett yii la saxu sa tàllal jaam ñi kon moo tax li mu dox du lu ñuy wecceeg leneen kenn ku ne lam la fekkoon lim la joxo foofu ne lam la fekkoon la xam nañ ko mooy lépp lu ñuy yëngatu ci lu baax daf ko fekkoon ci yow waaye kon ba nga dejeg moom xam nga ne lam la jox moo moo gën lam la fekke woon te mooy ñetti yëpp la la jox damay wax ne docteur bi ma ne defak jamono tey nga wute si dafa bëri parti dañoo bëri te nag xëpp sa benn parti rek la yàlla nangu nag benn parti rek la yàlla nangu te la sa waxoon na ne te di yow ci yàlla Moussa dinañ jox fan nga juróom-ñaar si xaaj ak ñaar benn ci jëm àjja la te di yow ci yàlla Insa dinañ jox juróom-ñaar si xaaj ak ñaar benn ci jëm àjja la sama xoy dinañ jox juróom-ñaar si xaaj ak benn ñetti benn ci jëm àjja la ma ne benn rek la yàlla nangul benn ci yàlla nangul nag moom ma taxoon salaatu dafa ne boobu ci laa nekk ak sama caaba ban la booba mu ne fii sax saa joxe du mën a julli du mën a woo du mën a dem bàq mooy xam sa doon sa doo ko bokkaale rek la. te gis nañ ne lu nekk nit mën na koo def te ngay jënd si bokkaali yàlla lu nekk nag. bokkaali yàlla dara mënu si musal jaam du ñu xam yàlla rek. kon nag ki ne woo jaam ne kaay leen ma wan leen seen borom xam ne li mu gërëm ma ne kooku rek wax dëgg. te nag fekkoon na ay nit ñoo xam ne dañuy woote ci yàlla ñu topp leen ci yàlla loola moom lu fi yàgg la. wante bi mu ñëwee de moom topp na topp nii topp na wate nii. dama wax ne ku am ak ku amut dama saa jëm mu ne la parce que moo am ne lu tax ñu topp fañ ak naka la koy topp. kon yete na doon si sax jëmbaloo ko sa bopp yeen la ba nga xam ne tamit ci nga topp wóor na la ne sax sa am na lu la yore. daan na wax ne bëri nekkul ci kaala wala sant wala waasan déedéet sax Moussa rek a wax loolu. ñu ne ko sëñ naan la mu ne sëñ dafay xam ak loo xamul doon te mu gën la nga xamoon. loolu nag yàlla rek lay doon. jàng ko mokkal alquran dem Makka xam xam xam yor mbooloo loolu yëpp nga dem ba njeex bi nga jëppal sa bopp seen jëmm mu gën a la mboolem ko mos a jaar jëmm jooju leen war na nga teet ba xam daf la yokk wala daf la wàññi. te loolu ju bëri xooluñu ko góorgóorlu ci taalibe góorgóorlu ci jaamu yàlla ku ko sa sëriñ wax ne ko lan mooy jaamu yàlla. su la nee jaamu yàlla mooy jëli waxtu wii or weer wii ak màkka doxe àsaka topp sa nee sa bàyyi soo ñu dee toogal amagoo sëriñ. loolu taxu ngay topp kat ndax ba ngay jam ci moom mën nga ko. moo tax dana wax ne sëriñ dëgg-dëgg boo gisee épargne wax nañ bëri boo tool sëriñ wax nañ dëgg ndax dalul jaamu kële tengal alquran jàng la addis ba nga mën a tàngee say far sa tay fu nag doo tudd lu sëri sa day tabaay doo tuñ lu sëri nga feet si leen jëmm dox ko sa bopp te moom lii daf ko fekk ci yow te moom ngay koo toppee ci la lay delloowaat ci la lay soññi. kon suñ ne sëriñ topp amul njëriñ wax nañ dëgg waaye boobu sëriñ nag lay wax. damay wax ne sëriñ bu la raw du la doon xam-xam sëriñ daf la war a raw. kon nag ki nga xam ne tey fekkoon jamono yëpp yëg nañ ko dëgg sa xàmmeex wallaay danañ noppalu fii ak fa jël fa léegi kooku mooy sama saa moo indi jàmmi addina ak jàmmi àllaaxe jàmmi addina ak jàmmi àllaaxe mooy tawhid rek la. gis nga lépp lu nit am te du tawhid mënoo am jàmm fii ci addina parce que jàmm mu ngi xel mu dal mu ngi xool bu sedd ñu ci mbitte mu sax loolu tëpp xol bu yàlla nekkul mu ngi mu tëpp dégg du tëppoog naka sa mbitte du ca nekk lu tax la koy siital day bëri la koy jaxase dafay bëri la koy jaaxal dafay bëri loolu yëpp day nekk feebar sa xolam bu xam ne lu tax moom mu mëpp boppaa muy jënne ak itam. kon nag ki nga xam ne moom ku àndal moom diir bu gàtt njàqare jeex yow si daa nga jeex yow jaax la jeex yow kooku mooy sax Moussa. dama wax ne képp ku sax Moussa xamal ñoom la xamal bu ñëwoon su war a dinañ tukki sax nga fas doxin xam-xam da lay yokk fit xamal la nga waa def ak la nga warta def. kon nag kooku amul ñu payam ci zahir amul ñu payam ci baat bi sanaa di ko ñaanal te di warmaan lépp lu mu warmaaloon la. dama wax ne xam yàlla melokaan la waxam ne képp ku mu nekk ci yow am nga doxin boo waa dox lu tax mooy danga am sinfarine ci jiitu yoo xam ne boobu nga def sëkk leen dox leen seen cër wala bokk nga ci xam yàlla lu tax mooy wax su ma taxawee ne danaa ci wax ne si kenn mësul wax wala nga jugi ci kër sa mësul def su boobaa yaa ngi bëgg a wàcc loolu te yëpp ko. gis nga yoon bi dafa am li ciy rëy dafa am soxin xam yàlla ba nit ñëpp ñu ne nit war naa sëñ si waa ñu war naa sëñ si waa ñu war naa su ma daal di sànni jàll dina bopp yàlla daal ñëpp ci bopp xanaa kay xàmmee waaye amul tuur yàlla. waaye nag lu ci nekk nag da ngay xam kon mooy palaatam ak fan lañ ko màjjee. damay wax ne sa kër sax bi nga ko bañee mbalit ma dem ko tool ñu génne ko kër ga su ma waxoon ci kër ga dama koy bàyyi waaye foo ko teg nag baax na su nit ma ñu ko ñëw doon ñu ko yóbbuwaat ko ci toolam mu jël ko. kon nag xam yàlla damay wax ne xaar si nga am ne dafay wax ne xam na yàlla ba nopp te lu ko neex wax lu ko neex def lu ko neex dal baax na rek wante mu ngi wàññi yow may yokku ko te tam tax mooy li nga xam ne dañu xool melokaan si ñu ko mën a rey tey bi ñu ko jege te duñ ko mën a laaj te yaakaar naa nag yaatal doon bi moo gën taxal ko. kon nag ku xam yàlla dafa am loo war a wax wax loo war a wax ku xam yàlla dafa war a am loo mel ak loo war a mel xam yàlla dafa am loo war a jëf ak loo war a jëf loolu la xam yàlla yi dem ak fàq ñoo fi rek wante da ngay xam ne ne am fàq mooy li nga xam ne yow moo lay jëriñ wante boo boolee rek da ngay yàqu te da ngay yàqal keneen. seeneef yàlla ci la dama wax ne man nga yàqu fu ne ñëw si tey di defal waaye tey ñoom boo ko yàqu fan nga defaloo si. kon nag ba bu ñu defaloon nañ ko defaloo rek mooy dëkk kon nag sax mu saa ngay dafa ma xool ne sax mu Serigne Touba yàqu mu gudd na baax na waaye fa naa ne fi mu yàq kee taal comme ma teg sa sama taal kon doxin Serigne Touba la yoon. kon nag ki nga àndal na nga mu moo la doy kon fu mu teg taal comme war na jéem a teg sa taal sama taal bu fekk politique la waa kay ngaaj mu am na wante loolu laa àndal. mu jaar fii yow nga jaar fële mu waxee nii nga waxee nële nga defee nii nga defee nële sax moom laa àndal. yaakaar naa bokk nañ fi ngeen jël te lu ngeen wax ngeen ak yëpp dañ koy déglu. te mu tax nag deful lenn lenn yokkul wàññi ma dafoo xam ne ku yokk yaa yokk ku wàññiwaa wàññi waaye man wàññi ma li ma tàllal daal mooy laa ilaha illa allah wax loolu laa tënk a wax ku yokk yaa yokk. tubaab dana kon ñu ngi sant bu wér te yàgg naa yéeme te duñ de ñëpp dafa wax ne lii si bëgg-bëgg defuñu yéeme mooy ñëpp xam tam mooy sax Moussa ak lan moo doon liggéey te loolu bu soxan ay jàmmaam kam tam tan mooy sax Moussa ak lan moo doon liggéey lii rek mooy liggéey jàmm kon nag ñu ngi sant ndax gis nañ moom jàmbaare li nga xam ne moo leen sampoon ca dundam gis nañ ne ñëpp dajee nañ ci barab bii kon bokk bi ñu bokk barab bii dajee fii loola am na lu mun dindi ci la war a wane wa kan mooy sa Moussa mën a wane kan mooy lég lan mooy léggéey te gis nga jamono da koo laaj jamono da ko soxla li may wax ne parti yu bëri yi nag dafa tegul ci dëgg sax Moussa nekkul ci parti dama wax ne parti moo mën a dégg rek borom bokkul ci yor rewmi sax Moussa xut bu samaan la borom jamono la kooko tam du ma la seede fenn pour fa nga xam ne moom la yàlla wax wala fa nga xam ne fa yeesu waa salaam féetee kooku kenn nag lay doon koo xam ne ku ñuy déglu la ku ñuy jox sa bopp la ku ñuy yaakaar la baatu laa ilaha illa allah ni ko waxee diine yahuud diine taw tajlis diine islam ñoom ñëpp daggee nañ ci benn baat bii muy laa ilaha illa allah. kon li yàlla gërëm lenn la muy sax bi diqiyaam moo ko mu fa na wax yàlla lenn la fataane te doobu jàpp yàlla lenn la tere te doobu jàpp ne li yàlla tere te doobu jàpp mooy tripp la yàlla tere te doobu jàpp li yàlla santaane te doobu jàpp mooy tam la santaane foofu jàpp. kon lii mooy li nga xam ne ak xuwaay mën a séddee moo xam dañ naan ak jullit la wala ñaan ak tak mbir la wala ñaan leneen la lii rek na taw bi cepp la moo tax moo ne wax propre dundee bi yëpp ko jàkka ja église ba àll ba ñoo yegg ci yow sañ fay tuddi kenn rek la dañ fay xam kenn rek la waaye soo ko yëgul nag da nga naan fii laa jógee fii laa jógee na borom xama ne moom amagul ceeb ci réew mi waaye ci am ceeb yoon ñëpp la fi doon ak ñëpp la fi nekkal boo ko mën tuddee kenn soo képp ku wax laa indi ak laa rek yaa ci loxoom soo ko nag tey mooy sama saa doon nga nag ak ku mën a doon la moo xam ne sama loxo fii ba Touba ba Tivaouane ba Njaasaan ba Makka loola ku xool te am xam-xam am xel war a xam ne loolu jeex na te bon koy wax ay kilifaam ñoo fi nekk Touba dam tànnal loxo ay kilifaam fa nekk Njaasaan dam fa tànnal ay kilifaam fa nekk Tivaouane ay kilifaam fa nekk Makka ay kilifaam fa nekk waaye dafa ne fa ma mën a woo ci ñoom noonu leen danaa la wax loolu dindi ci alquran wala adi fa ma fekk fii danaa la wax loolu dindi ci alquran wala adi kon gis nga bàq wi mu bàq loola dañ ci déggee ne kon sorok moo toog te séef ba nga xam ne ku dama si toog yaa ngi jamono te bu gis yàlla tey bii ñuy wax yéen moo ca toog nag te yaakaar nañ ay xat yu bëri wala ay jamono yàgg yàgg yàgg place boobu leen tax saa ba ba cee toog kon nag yéen lii moo la wax na ngeen yëg ne am yenn awsaa mu bëri boo leen ci xam ne kii sax mu daal di wax sa bopp takkaay waatal defu waatal te xam ne am nga sax mu rëy sasu mooy lan mooy leeral li nga xam ne mu ngi sax sa liggéey leeral li sax mu sa liggéey doy na sëkk li jëm si doy na sëkk jëf parce que képp xam ne yaa ci loola da la wax ne yow la sax sa ci moom saa yi ak ci baati nag loolee ne ku ca nekk soxla wu gesto noonu ñu moom am solo parce que nit dafa war a sax ñaan bëri noonu parce que sax mooy jëm ci moom képp ku mos a taxal waxal yàlla dañ la doxal dañ la wax waaye xam solo da sax sa waxoon rek ku leen song daanu waaw ku leen song daanu ndax ku leen song man la song sax ku ma song daanu kon nag nañ am pis te góorgóorlu te fas yéene yéene wooteel bii te di ñaanal nag kii nga xam ne tey moo toog toogaayam ci barab bi sa màkk fépp ñu koy ñaanal yàlla guddal farat wéral jëmm di ñaanal it mboolo mi nga xam ne tey ma taxal guddi gi yàlla naku leen seen guddi te fàkke lekk lépp luñ mën fen bu demee dañu mën faraw salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.